غنچے گل خنداں ہے چمن پر ہے کیا نکھار، اے باد صبا تیرے کرم کی ہے یہ بہار۔ یہ شعر جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنا جا رہے ہیں شیخ الرب العظم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ سے۔ غنچے گل خنداں ہے چمن پر ہے کیا نکھار، اے باد صبا تیرے کرم کی ہے یہ بہار، گلشن ہے تیرے فیض کا ہر لمحہ رازدار، گلشن ہے تیرے فیض کا ہر لمحہ رازدار، بادِ نسیم شکریہ تیرا ہے بار بار، بادِ نسیم شکریہ تیرا ہے بار بار، آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی ہیں اشک بار، آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی ہیں اشک بار، دراصل ہیں وہ رحمت باری کی آبشار، دراصل ہے وہ رحمت باری کی آبشار، یہ فیض باغ باں ہے کوئی دیکھے انقلاب، یہ فیض باغ باں ہے کوئی دیکھے انقلاب، جو خار چمن تھے وہ ہوئے آج گل عذار، جو خار چمن تھے وہ ہوئے آج گل عذار، وہ خوش نصیب جن کے مقدر میں ہے نجات، وہ خوش نصیب جن کے مقدر میں ہے نجات، محشر کے خوف سے وہی روتے زار زار، محشر کے خوف سے وہی روتے ہیں زار زار۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں اسے۔ وہ خوش نصیب جن کے مقدر میں ہے نجات، وہ خوش نصیب جن کے مقدر میں ہے نجات، محشر کے خوف سے وہی روتے ہیں زار زار، محشر کے خوف سے وہی روتے ہیں زار زار، کیا کیمیا ہے دوست و مرشد کا فیض بھی، کیا کیمیا ہے دوست و مرشد کا فیض بھی، وہ آج شیخ وقت ہیں جو کل تھے بادخار، بادہ خار کا مطلب چراغ نوش، کیا کیمیا ہے دوست و مرشد کا فیض بھی، کیا کی تو مرشد کا فیض بھی وہ آج شیخ وقت ہیں جو کل کے بعد خار رہنا ہے چین سے تو بتوں سے بچا نظر رہنا ہے چین سے تو بتوں سے بچا نظر ورنہ نظر سے قلب جگر ہو گا بے قرار ورنہ نظر سے قلب جگر ہو گا بے قرار ہے عشق مجازی کا صلہ کس قدر برا ہے عشق مجازی کا صلہ کس قدر برا ہر ایک دوسرے کی نظر میں ہوا خوار ہر ایک دوسرے کی نظر میں ہوا خوار عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس نظم کا مقطع ہے. اختر وہی حیات حقیقت میں ہے حیات اختر وہی حیات حقیقت میں ہے حیات جو خالق حیات پہ ہر لحظہ ہو نثار جو خالق حیات پہ ہر لحظہ ہو نثار اختر وہی حیات حقیقت میں ہے حیات اختر وہی حیات حقیقت میں ہے حیات جو خالق حیات پہ ہر لحظہ ہو نثار جو خالق حیات پہ ہر لحظہ ہو نثار غنچے گل خنداں ہیں چمن پر ہے کیا نکھار اے باد صبا تیرے کرم کی ہے یہ بہار آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی ہیں اشکبار دراصل ہیں وہ رحمت باری کی آبشار. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله تعالى عليه وسلم والساعة حق اللهم لك أسلمت بك آمنت وإليك توكلت وإليك أنبت بك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في اخر كلامنا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح. یہ جو نظم آج آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی، یہ ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب کی نظم تھی، جو فیضان محبت کے مجموعے کا ایک بہت عمدہ انتخاب ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک شعر پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر میں تو یہ فرمایا گیا کہ جو آنکھیں روتی ہیں وہ آنکھیں اللہ کی رحمت کے آبشار ہوتی ہیں، اور ایک شعر میں بتایا گیا کہ جو امیدوار ہوتے ہیں نجات کے، یا جو نجات چاہتے ہیں یا جن کی نجات ہو جائے گی، وہ لوگ ہیں جو محشر کے دن سے اللہ کا خوف، محشر کے دن سے اللہ سے خوف کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. محشر کیا ہے؟ محشر ایک ایسی چیز ہے جس کا تصور آج کل دھندلا گیا ہے. لوگ آخرت کے دن کا فکر نہیں کرتے کہ آخرت ایک بھی ایک دن آئے گا جو یوم قیامت کا دن کہلائے گا، اور اس دن محشر کا میدان جمے گا جہاں ہر ایک کے چھوٹے سے چھوٹے اعمال اور بڑے سے بڑے اعمال سب کا نتارہ ہو جائے گا، اور سب کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور ہر ایک کو اپنا اپنا جواب اور سوال دینا پڑے گا. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ان باتوں کا استحضار نہیں کرتے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور بے دینی کا دور ہے. مزے کی بات یہ ہے کفار تو لگے ہوئے ہیں ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے، کفار تو لگے ہوئے ہیں ہمارے دین کو ہمارے ذہنوں سے اگر مٹا نہ سکے تو دھندلا دیں، دھندلا کر دیں اسے، یا شک و شبہات میں ڈال دیں. ساری ایجنسیاں تمام کے تمام کفار اور مشرکین، یہود و ہنود و نصارہ، یہ سب کے سب اس کوشش میں ہے کہ مسلمانیت یعنی اسلام ان کے دلوں سے نکال کر نوچ کر پھینک دیا جائے. اور اس میں کہاں تک وہ کامیاب ہے؟ بہت کامیاب نظر آ رہے ہیں بظاہر، بہت کامیاب. اس لیے کہ انہوں نے ہم سے ہمارا دین چھین لیا، ہمارا لباس چھین لیا، ہماری شکل و صورت چھین لی، ہمارے روایات اور اقدار جو ہمارے ہمیں بزرگوں سے ملی ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور ہمیں اس ڈگر پہ ڈال دیا جو عیسائیوں کی، نصرانیوں کی، یہودیوں کی اور ہندوؤں کی ہے، مشرکین کی ہے. رسم و رواج میں ڈال دیا، کسی کو یوم ولادت میں ڈال دیا، کسی کو سالگرہ میں ڈال دیا، کسی کو برسی میں ڈال دیا، کسی کو کسی کام میں ڈال دیا. وہ ساری وہ باتیں جو مذہب میں نہیں ہیں ان کو ہمارے اوپر لاد دیا کہ یہ کرو، دین سے ہٹ جاؤ، دین کی باتیں چھوڑ دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کی بجائے خدا حافظ کہنا شروع کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ کہنا شروع کر دیا. یہ سب باتیں یہ ہیں جو ہمیں سنت سے ہٹانے والی ہیں. سنت سے ہٹا، سنت کیا ہے؟ السلام علیکم، جاؤ تب بھی اور آؤ تب بھی. یہاں اللہ حافظ کہنا اور خدا حافظ کہنا سلام کا نعم البدل ہو گیا. اچھا جی، اللہ حافظ، السلام علیکم. السلام علیکم تو کہتے ہی کوئی نہیں نا، اللہ حافظ. میرے عزیز دوستو، دین کی جگہ ایک اور دین لا دینا، یہ ہماری کوششیں ہیں کفار کی ہمارے خلاف، اور یہ ہم اپنائے چلے جا رہے ہیں، اور بلا دھڑک، کچھ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، اس میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی جو ضروریات ہیں، کہ ہم ایمان ہمارا کس کس چیز پر ہو. اللہ پر ایمان ہو، اور اللہ پر کیا ایمان ہو؟ کہ اللہ قدرت کاملہ کا مالک ہے، وہ چاہے تو ہمیں بخش دے اور چاہے تو ہمیں جہنم کا عذاب دے دے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے. اور تمام رسول جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہم تک بھیجے وہ سب کے سب ہم ان پر ایمان لاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کی شریعت اور ان کی کتابیں اور ان کی لائی ہوئی باتیں وہ سب منسوخ ہو گئیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ ہوا. حضور کی آمد کے بعد ساری پچھلی شریعتیں ختم ہو گئیں, اب حضور کی شریعت پر چلنا ہے, حضور کی سنت پر چلنا ہے. جو چیز سنت کے علاوہ ہے وہ اس کا فائدہ اتنا نہیں ہے جتنا سنت کا ہے. میں احتیاطی بات کر رہا ہوں, بہت احتیاط سے, کہ آج کل ہمارے ہاں کئی قسم کی چیزیں چل رہی ہیں جو سنت نہیں ہے لیکن دین بظاہر دین ہے, بظاہر, لیکن خلاف سنت ہے, سنت کی جگہ اس کو قائم کیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ سنت نہیں ہے لیکن سنت کی جگہ ان چیزوں کو قائم کیا جا رہا ہے جو بظاہر دین ہے لیکن فائدہ ان کا نہیں ہے. اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ قرآن کے فیصلے کے مطابق فائنل ہے, اور اللہ کو وہی پسند ہے جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا حکم دیا, اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ فائدہ مند چیز نہیں ہے, چاہے کچھ بھی ہو, کچھ بھی ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ قیام میں درود شریف پڑھو, تو وہ درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے, خلاف سنت ہے, حکم کے خلاف ہے. سمجھ میں آگئی نہیں میری بات؟ کوئی یہ کہے کہ رکوع میں درود شریف پڑھو, یہ کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے, بظاہر دین ہے, بظاہر دین. کوئی یہ کہے کہ جناب جس وقت اقامت کہی جائے اس وقت درود شریف پڑھا جائے, اقامت کو چھوڑ دو اور درود شریف پڑھنے لگو, یا اقامت بھی پڑھو اور درود شریف بھی پڑھو, تو یہ کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے, گو بظاہر دین ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ میرے عزیز دوستو, اس چلن کو روکنا ہے, یا کم از کم اگر روک نہیں سکتے تو اپنے آپ کو بچانا ہے. اس میں ہی صلاح ہے اور اسی میں فلاح ہے. میرے عزیز دوستو, دوسری بات ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کی رسالت پر ایمان لانا, تمام رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا, تمام نبیوں کو ماننا, یہ اپنی جگہ ہے, اور حضور کی رسالت کو نافذ سمجھنا, ان کی شریعت کو اب نافذ سمجھنا, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اگر ہم اس پر ایمان نہیں لاتے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اسی طرح آخرت میں, یعنی جب یوم حساب آئے گا, قیامت آئے گی, تو ایک دفعہ پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا, ایک دفعہ پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اور اس زندہ کرنے پر ایمان لانا یہ بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے. جو آدمی اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ مسلمان نہیں ہے, چاہے کتنی ہی عبادت کرے اس کا ایمان نہیں ہے, کیونکہ ایمان کی بنیادی شرائط میں, ایمان مفصل اور مجمل دونوں میں یہ بات واضح ہے کہ ہمیں ایک دفعہ زندہ کیا جائے گا اور مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا, اور اس کے بعد ایک ایک سے ایک ایک کا حساب لیا جائے گا. جو نیک ہوں گے انہیں نیکی کا اجر ملے گا, جو بد ہوں گے انہیں بدی کی سزا ملے گی. میرے عزیز و دوستو, اس بات پر کہ دوبارہ قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا اور پوچھ گچھ ہوگی, اس پر ہمارے ایمان کو بالکل کمزور کر دیا گیا, بالکل. ایک طبقہ ایسا یہاں موجود ہے مسلمانوں کا, بظاہر وہ مسلمان ہے لیکن کہتے یہی ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کس نے دیکھی؟ ارے بھائی, دیکھی, جب ہمارے نبی نے فرما دیا تو ہمیں ایسے ہی یقین ہونا چاہیے جیسے یہ یقین ہے کہ اس وقت دن ہے. حضور کا فرمان پر اتنا زبردست ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں یقین ہو کہ جو حضور نے فرما دیا ہے وہ ہو کر رہے گا, اور اس میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا, کوئی کر نہیں سکتا. جو کچھ انہوں نے فرما دیا, جو کچھ ہمیں بتا دیا, اب معراج کا واقعہ سب سناتے ہیں, سب یہ ہوا, لیکن وہ بات نہیں سناتے کہ حضور نے جہنم میں جہنمیوں کو سزا دیتے ہوئے دیکھا. ایک ایک بات بتائی حضور نے, ایک ایک بات کہ میں نے یہ دیکھا, میں نے یہ دیکھا, میں نے یہ دیکھا, میں نے فاحشہ عورتوں کو دیکھا, ان کی چھاتیوں کے ساتھ انہیں لٹکایا ہوا تھا, چھاتیوں سے باندھ کر لٹکایا ہوا تھا. میرے عزیز دوستو ایک ایک بات اس کی ایک ایک پہلو پڑھو نا اگر تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ معراج شریف کے واقعے میں اصل میں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں جہنم کی جھلک دکھا دی کہ جہنم میں یہ سزا ہے, اس کو سود کھانے والے کو یہ سزا ملے گی, زنا کرنے والے کو یہ سزا ملے گی, جھوٹ بولنے والے کو یہ سزا, سب بتا دیا. اور اگر اور مزید تفصیل چاہیے تو جناب کتابوں میں موجود ہے. نشر الطیب آج کی ایک مقبول ترین کتاب ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری اسوہ رسول اکرم بتایا گیا ہے. اس میں ایک ایک بات بتائی گئی ہے کہ معراج شریف میں حضور کو کس طرح جہنم دکھائی گئی اور کس طرح جنت دکھائی, پورے پروٹوکول کے ساتھ دکھائی. جیسے معائنہ کروایا جاتا ہے نا, ایسے اللہ تعالیٰ نے معائنہ کروایا اور پورے پروٹوکول کے ساتھ, فرشتوں کی فوج تھی ساتھ, اور وہ ایکسپلین کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ یہ سزا اس لیے دی جا رہی, یہ سزا اس لیے دی جا رہی, یہ سزا اس لیے دی جا رہی. میرے عزیز دوستو اس پر ہمارا یقین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی کا دور پھر شروع ہوگا. یہ یقین نہیں ہے کہ یہ زندگی ناپائیدار اور فانی ہے, اور آئندہ زندگی جو قبر کے راستے سے ہمیں ملنی ہے, مرنے کے بعد جو جس زندگی کا آغاز ہوگا وہ دائمی ہے. دائمی کب تک؟ عبدالآباد تک. عبدالآباد کا مطلب کبھی ختم ہونے نہ ہونے والی زندگی, ایسی زندگی جس کا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں, خاتمہ ہے ہی نہیں. تو یعنی کوئی چیز رہے نہ رہے انسان کی زندگی رہے گی, اور پوری آب و تاب کے ساتھ رہے گی, پوری آب و تاب کے. جنتیوں کو جنت کو انجوائے کرنے کا فل موقع ملے گا, موقع پورا ملا موقع ملے گا, اور دوزخ کے دوزخیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا دی جائے گی. اور وہ جو ایمان لائے اور کلمہ پڑھ لیا وہ اپنی سزا بھگت کے پھر جنت میں چلے جائیں گے, لیکن سزا بھگتیں گے. میرے عزیزو ان باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے, اور اگر ایمان ان باتوں پر نہیں ہے, کسی کو ذرا سا بھی شبہ ہے کہ یار مرنے کے بعد کس نے دیکھا, کون اٹھائے گا, کون جلائے گا, تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا. اس آیت میں بتایا ہے کہ کفار سے کہا گیا, حضرت ابراہیم کے دور میں یا حضرت پرانے انبیاء کے دور میں بتایا گیا کہ یہ ایسے ہوگا, تو بتایا کہ ایک پرندہ پکڑو اور اس کا قیمہ بناؤ, پرندہ پکڑو اور اس کا قیمہ بناؤ, اور سارا قیمہ جو ہے وہ مختلف پہاڑوں پر چھڑک دو, اور اللہ حکم فرمائیں گے وہ پرندے جس کا قیمہ پہاڑوں پر پھینک دیا گیا ہے سب اکٹھے ہو کے میرے سامنے آ جاؤ, اور وہ سب کے سب اکٹھے ہو کے آ جائیں گے. تو یہ یقین دلانے کے لیے اس پرندے کو دکھایا گیا تاکہ یہ یقین آ جائے کہ دنیا میں چاہے سمندر میں پھینک دیا جائے, چاہے آپ کو چاہے دریا میں ڈبو دیا جائے, چاہے آپ کو آگ میں جلا دیا جائے, چاہے آپ کو قبر میں دفنا دیا جائے, سب کی ہر حالت میں آپ نے زندہ ہونا ہے. زندگی دوبارہ شروع ہوگی, اور شروع ہوگی ان اعمال کی بنیاد پر جو اس دنیا میں آپ نے کیے. اگر اعمال اچھے ہوئے, اچھے اعمال ہوئے تو اس کی جزا ملے گی. چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل آپ کو انعام دیے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا, اور چھوٹے سے چھوٹا عمل ایسا جو سزا والا ہوگا وہ سزا دیے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا, الا یہ کہ اللہ معاف فرما دے. اور معاف کرنے کا تو اختیار اللہ کو ہے, اور اس اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ایک شرابی, جواری, زانی, سارے عیب کرنے والا آدمی اللہ کے حضور پیش ہو اور اللہ کا دل چاہے اس کی ایک بات اسے پسند آ گئی ہو, ایک کوئی ایک بات اللہ کو پسند آ گئی ہو, اللہ اس کو بخش دیں گے اور جنت کے مزے لوٹے گا. اس کی مثال مولانا روم نے دی, مولانا روم نے مثال دی کہ ایک شرابی کے لیے ایک اللہ والے اللہ اپنے بندے کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں گاؤں میں ایک شرابی مر گیا ہے, اس کا جنازہ تم پڑھاؤ, اور ہم نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر لیا, لہذا جنازہ بھی تم پڑھاؤ گے. وہ جب پوچھتے اس گاؤں میں گئے تو معلوم ہوا کہ یہاں تو کوئی مرا ہی نہیں ہے بندہ. بعد میں کسی نے آگے بتایا کہ نہیں جناب, ایک آدمی مرا ہے, لیکن وہ نالی میں, گندی نالی میں اس کا منہ ہے, اور بغل میں اس کی شراب کی بوتلیں ہیں, اور دونوں ہاتھوں میں بھی شراب کی بوتل ہے. وہ جب اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ دونوں ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور شراب کے منہ کے منہ سے شراب کے بھبکے یعنی بدبو آ رہی ہے اور بغل میں بھی دو ایک دو شراب کی بوتلیں ہیں لیکن منہ اس کا نالی میں ہے اور گندی نالی میں ہے جس میں گند بہ رہا تھا. اللہ کو اس نے جب کہا کہ اٹھاؤ اس کو نکالو, اس کو نکالا تو اس کے منہ میں ایک کاغذ تھا, ایک منہ میں اس کے کاغذ تھا اور وہ کاغذ کیا تھا, اس کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی تھی, اللہ کے کلام کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی جس سے جس نے اس کاغذ کو منہ سے اٹھایا. اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس کا شراب پینا اور اس کا ساری زندگی گناہ میں گزار دینا وہ سب اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے اور اسے اس ایک عمل کی وجہ سے ایک اپنے دوست کو کہا کہ جاؤ اس کا جنازہ پڑھاؤ. اب جب اللہ کا ولی اس کا جنازہ پڑھے اور دعائے مغفرت اس کے لیے کرے تو کس کو شبہ ہو سکتا ہے اس کے جنت میں جانے کا, ہے شبہ کی بات؟ تو وہ پورا قادر مطلق ہے, جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے دے. اس کی پکڑ جو ہے وہ اسی لیے قرآن نے کہا اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. میرے عزیز دوستو, ان سب باتوں پر ایمان لانا میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے ضروری ہے, اٹل ہے. اگر ہم نہیں ایمان لائیں گے تو ہمارا ایمان ناقص ہے, کمزور ہے. آخرت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. اور میرے عزیز دوستو, جس آدمی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے, تو میرے عزیز دوستو اس سے گناہ ہو سکتا؟ پہلے تو یہ سوچو کہ جو آدمی جس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے اللہ کے حضور جانا ہے اور مرنے کے بعد میری زندگی ختم نہیں ہوئی بلکہ نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے اور مجھے اپنی اس زندگی کا ایک ایک عمل کا فیصلہ حساب کرنا ہے, حساب دینا ہے اپنے رب کو, جس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی اس سے گناہ ہوگا؟ کیوں جی, اس سے تو گناہ ہوگا ہی نہیں بھائی, اس لیے کہ وہ تو ہر وقت خوف خدا میں مبتلا ہے. اور اسی شعر میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو آدمی روتا رہتا ہے اللہ کے خوف سے, اس کے اوپر تو اللہ کی رحمت کی آبشار برس رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ جو باتیں آپ کو نظم کی صورت میں سنائیں, اس کا ایک ایک مصرع جو ہے ایک مکمل واز ہے. تو میں آج آپ کو جو بات یاد دہانی کرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے عزیز دوستو, اس بات پر ایمان ہونا چاہیے میرا, آپ کا, ہم سب کا, اور اس پر یقین ہونا چاہیے کہ جو رشوت ہم لیتے ہیں, جو ناجائز کام ہم کرتے ہیں, ناجائز خوشیاں درآمد کرتے ہیں اور ناجائز خواہشوں کی تکمیل کرتے ہیں, ان سب کا حساب دینا پڑے گا. اور جو ناجائز خواہشوں کی ناجائز خواہشوں پر اللہ کی نافرمانی پر چھری پھیر دے گا اور اس کا گلا کاٹ دے گا خواہشوں کا, وہ کامیاب ہو جائے گا. میرے عزیز دوستو, اس سلسلے میں اپنے ایمان کی حفاظت کا فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا اس معاملے میں ایک بات کسی بات کی کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں, عملی طور پر, قولی طور پر, فعلی طور پر, کسی طور پر اس کا انکار تو نہیں کر رہے. اگر اس طرح کی بات ہے تو اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر میں لگ جاؤ اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ. یہ دنیا اسی میں ہمیں امتحان گاہ اسی لیے ہے کہ تمہیں یہاں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آخرت کا امتحان دینا ہے تم نے اور آخرت کی تیاری تم نے یہاں سے کرنی ہے شروع. اور یہاں سے شروع کرو گے اور اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کر دو گے اور اللہ کی فرما برداری میں جت جاؤ گے, لگ جاؤ گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومنے والی ہے. اللہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں پکا فرما بردار اللہ تعالی بنا دے. یہ کتاب جس کا ذکر میں نے کیا ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے, اس کا اگر دن میں ایک دفعہ بھی مطالعہ ہو جائے, یا ہفتے میں ایک مطالعہ ہو جائے, یا مہینے میں ایک دفعہ مطالعہ ہو جائے, یا کبھی کبھی اس کا مطالعہ کر لیا کرے, تو ایمان میں تازگی آتی رہے گی اور ایمان پکا اور پختہ ہو جائے گا. اور ایمان جتنا پکا اور پختہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں, اتنے ہی اللہ تعالیٰ کا نزدیک کا قرب نصیب ہوگا, اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی پہچان یہی ہے کہ اللہ کی یاد میں آنکھیں بہتی ہوں, اللہ کی یاد میں آنکھیں بہتی ہوں, اللہ کی یاد میں ہماری آنکھوں کی برسات جاری ہو، اور برسات آنکھوں کی جاری جس میں ہوگی بس وہ اس پر اصل میں رحمت آبشار، اللہ کی رحمت کی آبشار اس پر پڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جاتے ہوئے یہ کتاب حفیظ صاحب سے لیتے جائیے، دعا مانگ لیجئے، جمعہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اس چھوٹی سی مجلس کو ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے بولنے سننے کو، ہمارے آنے کو جانے کو یا اللہ سب کچھ اپنی بارگاہ میں کامل قبول فرما لے. یا اللہ تیرے ذکر کے لیے بیٹھے، تیری فکر کے لیے بیٹھے، تیری باتوں کی یاد میں بیٹھے، تیری باتیں، تیرا دیا ہوا سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھے. یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے، اور اس بیٹھنے کی برکت سے، اس بولنے سننے کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو نظر انداز فرما دے، سارے گناہوں کو مٹا دے، اور میں گناہوں کی جگہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ لکھ دے. یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما، محشر کے دن کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ فرما دے. یا اللہ یا اللہ آخرت کا فکر نصیب فرما دے. یا اللہ یا اللہ آخرت کا فکر نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی ہمیں نقل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اعمال کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری معافی عام کر دے، عام معافی کا اعلان فرما دے. یا اللہ ہمیں سب کو معاف کر دے، اور جہنم کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. یا اللہ ہم جہنم میں ایک لمحہ کے لیے بھی آگ کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ اس کے خوف سے اور آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ ہم اس سے پناہ، تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ عذاب نار سے، جہنم کی نار سے، جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ بچا لے، اور اپنی محبت کی آغوش میں ہمیں جگہ عطا فرما دے. یا اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمیں ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. یا اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمارے قرض داروں کو، جو قرض دار ہیں، یا اللہ ان کو قرضے سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ جو معاشی تنگی کا شکار ہے ان کے رزق میں برکت، حلال طیب وافر اور آسان رزق نصیب فرما اور برکت نصیب فرما دے. یا اللہ جن کی اولاد نافرما بردار ہے، غیر فرما بردار ہے، یا اللہ ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. برحمتک یا